الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زمان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله غافلا اور مت خیال کر تم اللہ کو غافلا بے خبر اما یعمل الظالمون ان باتوں سے ان کاروائیوں سے جو یہ ظالم کرتے ہیں انما یؤخرهم لیوم بے شک اس نے مہلت دے رکھی ہے ان کو لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار جس میں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی موتعین دوڑتے ہوں گے مکنی روسیم اپنے سرم کو اٹھائے ہوئے لا یرتدو الیہم طرفہم نہ واپس لوٹیں گی ان کی طرف ان کی نظر وافئدتہم ہوا اور ان کے قلوب اڑے ہوئے ہوں گے خالی ہوں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اور آپ ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان پہ عذاب وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کہیں گے یہ ظالم رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ اے ہماری پروردگار ہمیں مہلت دے دیجئے إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ایک قلیل مدت تک تھوڑی مدت تک نجب دعوتک ہم قبول کر لیں گے تیری ساری باتوں کو ونتبع الرسل اور پیروی کریں گے رسولوں کی اولم تکونوا اقسمتم من قبل کیا تم اب سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے مالکم من زوال اس بات کی کہ تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا تم کہیں سے جانے والے نہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم رہے تھے ان لوگوں کی جگہوں میں ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور تمہیں معلوم ہو چکا تھا كيف فعلنا بهم کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا تھا وضربنا لكم الامثال اور ہم نے بیان کر دیے تھے تم سے سارے قصے ساری مثالیں وقد مکروا مکرهم اور بے شک انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں وعند اللہ مکرهم اور اس کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، وہ ان کا نمک رحم، اور بے شک تھی ان کی تدبیریں، لتزول منہ الجبال، یہ کہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے پہاڑ۔ سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ پاک کفار مشرکین کا انجام بتلاتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ اپنی خبیث حرکتیں اور گندی حرکتیں، گندے اعمال کی یہ سزا ضرور پا کر کے رہیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، کوئی ظالم اپنے ظلم کی سزا سے بچ کر کے نہیں رہ سکتا۔ اگر دنیا میں فوری طور پہ ان پہ سزا نہیں آتی، باوجود ہے کہ یہ بڑے بڑے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان باغیوں پہ، ظالموں پہ، ان مجرموں پہ جو فوری طور پہ ہماری طرف سزا نہیں آتی، اس سے کوئی یوں نہ خیال کر لے، یوں نہ سمجھ لے کہ اللہ پاک کو ان کی کاروائیوں کی خبر نہیں، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہیں، کوئی یوں خیال نہ کر لے۔ ان کی ساری کاروائیاں، ان کے ظلم و ستم اللہ کے سامنے، اللہ نے ان کو ایک دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے، جب وہ دن آئے گا تو پھر سارا حساب طے ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے انسان تو اللہ کے بارے میں مت یوں سمجھنا، یوں خیال مت کرنا، غافلًا کہ اللہ بے خبر ہے، اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ یہ ظالم کاروائیاں کر رہے ہیں، ان کی کاروائیوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے، یہ مت خیال کرنا کہ اللہ بے خبر ہے، ان کی کاروائیوں سے اللہ پاک باخبر ہے اللہ کے سامنے۔ اگر انہیں فوراً سزا نہیں مل رہی، یہ ظلم کرتے ہیں، دنیا میں کسی کو رہنے کا موقع نہیں دیتے، کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کو، کلمہ حق کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ دنیا میں حق بات کوئی سنانے والا نہ رہے، اللہ کے دین کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا، اس سے کوئی یوں نہ سمجھ رہے کہ اللہ پاک ان کی کاروائیوں سے بے خبر ہیں، اللہ کو خبر نہیں، بلکہ اللہ پاک کو سب خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلا شبہ اللہ نے ان کو اس دن تک مہلت دے رکھی ہے، تشخص فیہ الابصار، کہ وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی رہ جائیں۔